serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Sponsorem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Zapraszamy do reklamy. Już 25 lipca w Dolinie Charlotte. Koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Bilety na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Świadczenie 500+, dla niepełnosprawnych przyjęte przez Sejm. Trwa wyjaśnianie przyczyn wybuchu w jednej z kamienic w Rudzie Śląskiej. Ranne zostały dwie osoby. Cenieni i lubiani artyści grają przed publicznością w Pucku. Trwa kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal. Ustawa wprowadzająca świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych trafi do Senatu. Dziś przyjął ją Sejm, poparli ją prawie wszyscy obecni na sali posłowie. O dodatek będą mogły wnioskować te osoby, które ukończyły 18 lat, mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a ich dochód nie przekracza 1100 zł. Małgorzata Naukowicz. Świadczenia mają być wypłacane od 1 października tego roku. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego, czyli podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. Opozycja postulowałaby przy wypłacaniu świadczenia odejść od kryterium dochodowego. Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej mówiła, że pieniędzy nie dostaną osoby pobierające rentę rodzinną oraz rentę socjalną. Jeśli te dwa świadczenia są o złotówkę wyższe niż 1100, to świadczenie uzupełniające nie trafi do osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. W dyskusji głos zabrała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Podkreślała, że na ustawę czeka około 500 000 osób, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji i muszą liczyć na opiekę najbliższych. Nie mogą pracować. To są osoby, dla których czynności dnia życia codziennego są najtrudniejszym wyzwaniem. Podczas głosowania przyjęto poprawkę opozycji, by do świadczenia nie wliczano dochodu z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Służby wyjaśniają okoliczności wybuchu w jednej z kamienic w Rudzie Śląskiej. Prawdopodobnie przyczyną była butla z gazem. Poszkodowane zostały dwie osoby. Wszyscy mieszkańcy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem straży. Lokatorom zapewniono odpowiednie wsparcie, mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, który przyjechał na miejsce. Osoby, które są ewakuowane, otrzymają wsparcie i zabezpieczenie w postaci lokali zastępczych. Większość co prawda decyduje się na skorzystanie ze wsparcia i pomocy swoich bliskich, a również to wsparcie ze strony pomocy psychologicznej jest zapewnione i będzie zapewnione. Na miejscu jest inspektor nadzoru budowlanego, który zdecyduje, czy mieszkańcy kamienicy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Greckie służby pozostają w pełnej gotowości po trzęsieniu ziemi w okolicy Aten. Wstrząs spowodował panikę wśród mieszkańców. Uszkodzonych zostało lub runęło kilka starych budynków. Lekko ranne zostały dwie osoby. O czym zatem Beata Kukiel-Wrajla. Greckie władze ogłosiły, że nie ma powodów do obaw. Apeluję do każdego z was. Z rozkazu premiera jesteśmy tutaj i pozostaniemy z wami. Nie odejdziemy, nie będziemy spać, póki nie minie najmniejsze zagrożenie. Oświadczył Michalis Chrysochoidis, grecki minister ochrony obywateli. Zaraz po zdarzeniu pojawiły się problemy komunikacyjne i z dostawą prądu. Wiele osób w panice opuszczało sklepy i budynki, w których się znajdowało. Uszkodzone zostały dwa kościoły w centrum Aten. W krótkim czasie nastąpiło też wiele wstrząsów wtórnych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Koncerty, warsztaty, audycje na żywo i setki innych atrakcji przy szumie bałtyckich fal. W Pucku trwa druga edycja Lato z Radiem Festiwal. To największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio. Od rana słuchacze mogli odwiedzić specjalne strefy, posłuchać koncertów oraz wziąć udział w audycjach na żywo. Tłumy przyciągnęła m.in. lista przebojów Trójki, która zakończyła się kilka minut temu. Ze słuchaczami rozmawiał Paweł Pawlica, z którym teraz się łączymy. Słuchacze oczywiście dopisali, no kto jak nie oni. W specjalnej strefie muzycznej przy Zielonej Plaży stawił się tłum fanów Trójki i listy przebojów, którą dziś prowadził Piotr Baron. Zapytam tak jak mój kumpel Piotr Selmach, czy jest jeszcze energia? Jak jest tylko Trójka, to super atmosfera. Co tydzień słuchamy namiętnie listy. Michał też co tydzień z nami słucha. Michał, za kogo na liście przebojów Trójki dzisiaj trzymałeś kciuki? Ja na razie trzymam za Rammstein. Dla porządku przypomnę, że wspomniany Rammstein zajął dziś w zestawieniu trzecie miejsce, a kilkaset metrów dalej na Stadionie Miejskim swój koncert kończy już kapela ze wsi Warszawa. Wcześniej zagrało warszawskie kombo taneczne. Jesteśmy, że tak powiem, fanami tej muzyki. Bardzo mi się podobają. Tak. Jest to coś nowego, oryginalnego i wartego posłuchania, zobaczenia. Bardzo fajne, to jest bardzo przyjemne, naprawdę. Warto przyjść tu zobaczyć. To są moje piosenki, mojej młodości. Wiele atrakcji także jutro. Zaśpiewa m.in. Sławek Uniatowski, Daria Zawiałow czy Kasia Kowalska. Paweł Pawlica, dziękujemy za tę relację. Jeszcze dodajmy, że jutro z Pucka także nadawana będzie lista osobista. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, miejscami na północy i południu burze, będzie od 25 do 29 stopni, nieco chłodniej nad morzem i pod Halu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Jazz fajny jest. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie, Wojtek Mazowiecki i audycja Jazz Fajny Jest. Rozpoczęliśmy tak dość żwawo dzisiejszą audycję. To jest grupa, która nosi nazwę Hudna Afrobeat Orchestra. Pochodzi z Tel Awiwu i pasjonuje się Afrobeatem. A dzisiaj rozpoczynamy w ten sposób naszą audycję, dlatego że właśnie rozgrywa się teraz, w ten weekend, a już przed weekendem w zasadzie zaczął się festiwal Globaltica, którego to aurze pozostaniemy na pewno przynajmniej na samym początku naszej dzisiejszej audycji, bo później będzie dużo ciekawych wątków. Proszę, zostańcie z nami, bardzo jestem ciekaw, gdzie nas słuchacie. Proszę, piszcie jak zwykle na Facebooku, na moim Instagramie, tam już odpalamy naszą cotygodniową dyskusję o muzyce i nie tylko, bo czas wakacji sprzyja rozmyślaniom w różnych kierunkach chyba. Tak mi się w każdym razie wydaje, a teraz druga propozycja i również artysta, który w tym roku pojawi się na festiwalu Globaltica w Gdyni, który serdecznie Państwu polecam. Oh, Africa. Time to wake up from your slumber. Time to get up. Stand up for your rights. As the great spirits of Africa led our ancestors from time immemorial. And so, rise up, for the time is now. Yeah, all right. action for Africa. Too much mental slavery going on in Africa. Too much intellectual castration for Africa. Too much colonization going on in Africa. What is happening? What is going on? What is happening? What is going on? What is happening? What is going on? What is happening? What is going on? Hey! Ah! All right. Now give me the juice. Blay Ambley w audycji Jazz Fajny Jest, czyli zupełnie coś nowego, ale w brzmieniach, w których już poruszaliśmy się wcześniej. Ci, co mają szczęście, są dzisiaj na festiwalu Globaltica i mają okazję właśnie dziś usłyszeć tego artystę na żywo, bo gra na tym festiwalu. Tych, którzy chcieliby się tam jeszcze wybrać, odsyłam do strony internetowej globaltica.pl. Tam znajdą Państwo cały program festiwalu na kolejne dni, bo do niedzieli będzie się działo w Gdyni. A my za chwilę wrócimy do naszego kraju. Ja tylko powiem Państwu o Blayu kilka ciekawostek, bo to jest gdański muzyk, głównie producent, kompozytor, autor tekstów i uważany jest za ojca stylu high life i połączenia go z hip-hopem uważa się jeden z jego utworów z roku 73 za pierwszy rap wydany na świecie. Także myślę, że to jest ciekawa rekomendacja do tego, żeby poznać bliżej i żeby, jeżeli jest szansa, zobaczyć tego artystę na żywo. No a my w audycji Jazz Fajny Jest idziemy dalej i teraz zabrzmi płyta, którą chciałem Państwu zaprezentować już od jakiegoś czasu i bardzo się cieszę, że już mogę zagrać ją Państwu z płyty winylowej, bo na nią właśnie tylko czekałem. To jest EAPS i ich nowa płyta wysłuchamy najpierw utworu pod tytułem Ślęża. Slavic Spirit, EAPS, młoda, nowa siła polskiego jazzu z Wrocławia, z dodatkiem z Londynu, Tendelonius. Gościnnie utwór pod tytułem Ślęża, który napisał Wojto Monter, znany we Wrocławiu od lat, producent, gitarzysta, autor, kompozytor i tak dalej, ale tutaj wszystkich warto by było wymienić: Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier, Spisek Jednego i Tendlonis. Jak mówiłem, cały skład. Wielkie gratulacje od dawna. Kibicuję tej grupie, obserwując to, co robią, jak grają koncerty, bo to jest jak zawsze najważniejsze. I mówiąc krótko, idzie im to świetnie i warto ich wspierać, i do czego Państwa również namawiam, bo nie tylko właśnie, co jest też ważne, bo w tej audycji jaramy się, mówiąc krótko, płytami winylowymi, a tutaj też wielkie brawa dla Sebastiana Jóźwiaka, który jest takim producentem wykonawczym tego albumu, za dbałość o te wszystkie elementy, bo ta płyta jest pięknie wydana. To już jeżeli wspominamy, to powinniśmy też wspomnieć, że grafikę i design tej płyty zrobiła Natalia Łabądź, a logo Marta Sieczkowska. Wielkie gratulacje dla pań i panów jeszcze raz. Bardzo mocno kibicujemy, zapewne będziemy wracać do tych płyt i tych dźwięków, jednocześnie kibicując wszystkim innym zespołom, które zaczynają swoją karierę i szukają swojego języka, tak jak wydaje mi się, że APSi już znaleźli i wreszcie odpowiedzieli wszystkim tym, którzy ich pytali o to, jak brzmią ich autorskie kompozycje. Bo trzeba przyznać, że to jest praca całego kolektywu i to jest bardzo ważne w ich jakby działaniu, graniu i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w ogóle w muzyce to jest bardzo istotne i warto, że tak powiem, pouczyć się, jak polegać na sobie i jak razem wzrastać, bo wtedy staje się coś bardzo, bardzo ważnego. No i pozostając w aurze wytwórni Astigmatic, bo w takiej to wytwórni jest właśnie wydana ta płyta, której słuchaliśmy, przejdziemy do kolejnego artysty i kolejnego zespołu też, ale tym razem z Londynu, czyli to, co kochamy tej audycji najbardziej i czym bardzo często się inspirujemy. Energetyczna fuzja jazzu z Nattamizy pod banderą biało-czerwoną, bo właśnie w Astigmatic. Cykada, po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest, a czekam na Państwa kolejne komentarze. Dziękuję za wszystkie te, które się już pojawiły, i słuchamy Cykady z Londynu. Nowe dźwięki. Cykada w Jazz Fajny Jest z wytwórni Astigmatic. Jak już wspominałem wcześniej, kolejny pięknie wydany album, więc skoro tak, to po raz kolejny należałoby, ale może najpierw o muzykach, bo pięknie tutaj najpierw w unisonie wszyscy grają i trzymają się tempa, które cały czas podkręca świetnie perkusista Tim Doyle, a za nim zaraz podąża bas Jimmy'ego, gitara elektryczna Javiego, na trąbce Axel, na saksofonie tenorowym James i elektronik robi Tile. Taki skład to jest nagrane w Total Refreshment Center, czyli miejscu, z którego już puszczaliśmy bardzo wiele nagrań i wiele płyt w Londynie w grudniu 2017 roku, a Cykada i Astigmatic wydali to razem w roku 2019, bodajże w marcu. I tutaj a propos zachwytów nad wyglądem kolejnej okładki, trzeba byłoby powiedzieć, że artwork tej okładki zrobił Hugo Barros. Grafikę i design Dagna Unico Okrzyńska, a fotografię Karolina Wielocha, Mariola Żołądź, Jordan Matyka i Dawid Woodfield. No, wiele osób, ale i wiele pożytku, myślę, dla nas, słuchaczy i dla zbieraczy płyt. Serdecznie polecam i przechodzimy dalej, pozostając jakby w polskim kręgu, ale jednocześnie budując most z Ameryką, bo stamtąd przecież tyle tego dobrego jazzu jest. I tak wielu z nas tutaj się tym wszystkim emocjonuje. W klubie Pardon To Tu wystąpił w ostatnią środę Dave Douglas ze swoim kwintetem. Kto tam miał okazję być? Jestem bardzo ciekaw. Czekam na komentarze. Tak samo jak rozmawialiśmy o Globaltice, to jestem ciekaw, kto już był z Państwa w Gdyni. A kto może będzie, bo jak mi się uda, to w sobotę, czy jutro może dotrę tam do Państwa i posłucham troszeczkę na żywo, bo tak lubię jednak najbardziej. Nie ma co, to tak jak z wakacjami, lepiej na żywo niż oglądać te piękne widoki na ekranie telewizora bądź na kartkach pocztowych. A więc Dave Douglas i szykując się do dzisiejszej audycji już wcześniej, przygotowałem dla Państwa taki specjalny kąsek, to był prezent od mojego brata, który dostałem, i to jest duet Dave'a Douglasa i Uri Kane'a, czyli mistrza klawiatury z roku 2014, Hamfist, taki nosi tytuł, ten taki zgrabny duecik. Trochę to inaczej zabrzmi niż te nasze jazzy, takie rozbuchane, że tak powiem, rytmicznie, ale mam nadzieję, że Państwu przypasują. Proszę, piszcie, Instagram, Facebook czeka na Wasze komentarze i słyszymy się za 5 minut. Thank you. Dave Douglas, Hurricane w audycji Jazz. Fajny jest. Jak się Państwu to podobało? Taki spokojny duecik bez sekcji rytmicznej. Czekam na komentarze, Facebook, Instagram, a ja powoli muszę się z Państwem żegnać. No i na pożegnanie chciałbym Państwu połączyć trochę te wątki, bo myślę, że Dave Douglas otworzył nam tutaj taką klasykę jazzu, choć on sam cały czas podąża i próbuje otwierać nowe okna, a jednocześnie coraz bardziej, moim zdaniem, czerpie z klasyki i coraz bardziej wciąga go taki jazz brudniejszy trochę, czasem od Davisa, czasem od Coltrane'a. I tutaj właśnie będzie to najważniejsze spotkanie, bo połączymy, mam nadzieję, folk, odjazd jazzowy i klasykę jazzową. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie komentarze, za to spotkanie muzyczne przede wszystkim. Mam nadzieję, że spędzają Państwo miły, wspaniały letni czas, a jak nie, to Państwu go jak najszybciej życzę. Zapraszam za tydzień. Słyszymy się 5 minut po godzinie 22. Będzie troszeczkę z większym uderzeniem, myślę. No i cóż, Ewa Redel dla Państwa zrealizowała tę audycję. Wydał Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazowski przy mikrofonie. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. I na koniec Afryka i kwartet Johna Coltrane'a. Dobranoc. Thank you.